نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. پارا نمبر دو ہے، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 243 سے 248 تک. پارا نمبر 2، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 243-248. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے اسی لیسن کا. الم ترى، کیا نہیں تم نے دیکھا. الى الذين، طرف ان لوگوں کے. خرجوا، جو نکلے. من دیارہم، اپنے گھروں سے. وہم الوف، اور وہ ہزاروں میں تھے. حذر الموت، موت کے ڈر سے. فقال لهم، تو کہا ان کے لیے. اللہ، اللہ نے. موتو، مر جاؤ. ثم پھر. احیاہم، اس نے زندہ کیا ان کو. ان اللہ، بے شک اللہ. لذو فضل، البتہ فضل کرنے والا ہے. الناسی، اوپر لوگوں کے. ولیکن، اور لیکن. اکثر الناسی، اکثر لوگ. لا یشکرون، نہیں شکر کرتے. وقاتلوا، اور لڑو. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. وَعْلَمُوا، اور خوب جان لو. اَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ. سَمِيعٌ، خوب سننے والا. علیم، خوب جاننے والا ہے. من ذا الذی، کون ہے وہ جو. یقرض اللہ، قرض دے اللہ کو. قرضا حسنا، قرض حسن. فیضاعفہ، پھر وہ اس کو بڑھا دے گا. لہو، اس کے لیے. اضعافا کثیرا، کئی گنا. واللہ، اور اللہ. یقبض، تنگ کرتا ہے. ویبسط، اور کشادہ کرتا ہے. وإلیہ، اور اسی کی طرف. ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. ألم ترى؟ کیا نہیں تم نے دیکھا؟ إلى الملأ طرف سرداروں کے من بني إسرائيل بني إسرائيل کے من بعد موسى موسى عليه السلام کے بعد إذ قالوا جب انہوں نے کہا لنبي لهم واسطے اپنے نبی کے ابعث مقرر کیجئے لنا ہمارے لئے ملکاً ایک بادشاہ نقاتل ہم لڑائی کریں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں قال کہا بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں نبی نے هل اسیتم کیا امید کی جائے تم سے ان قطبہ اگر فرض کر دیا جائے علیکم القتال تم پر لڑائی کرنا اللہ تقاتلو کہ نہ تم لڑائی کرو گے قالو وہ کہنے لگے وما لنا اور کیا ہے ہمارے لیے اللہ کہ نہ نقاتل ہم لڑائی کریں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وقد اخرجنا اور تحقیق نکالے گئے ہم من دیارینا اپنے گھروں سے وابنائینا اور اپنے بچوں سے بیٹے بھی لکھ سکتے ہیں آپ اور بچے بھی فَلَمَّا پھر جب كُتِبَا لکھ دیا گیا عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ ان پر لڑائی کرنا تَوَلَّوْا تو منہ پھیر لیا إلا مگر قليلا تھوڑے منهم ان میں سے والله اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو وقال لهم اور ان کو کہا نبیهم ان کے نبی نے ان اللہ بے شک اللہ نے قد بعث بے شک مقرر کیا لکم تمہارے لیے تالوتا تالوت کو ملکن بادشاہ قالو انہوں نے کہا انا کیسے یکونو ہو سکتی ہے لہ الملک اس کے لئے بادشاہت علینا ہم پر ونحن اور ہم احق زیادہ حقدار ہیں، بالملکی بادشاہت کے، من ہو اس سے، ولم اور نہیں، یؤتا وہ دیا گیا، سعتم وسط، من المال مال سے، قال اس نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ نے، استفاہ چن لیا اس کو، علیکم تم پر، وزادہو اور زیادہ دی اس کو، بسطتن کشادگی، فی العلم علم، والجسم اور جسم، واللہ اور اللہ، یؤتی دیتا ہے، ملکہ اپنی بادشاہت، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، واسع وسط والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، وقال لهم اور کہا ان کو، نبیہم ان کے نبی نے، ان آیت ملکی ہی بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی، اَن یَأْتِیَکُم کہ آئے گا تمہارے پاس، اَتَّابُوتُ تابوت یا صندوق، فِیہِ جس میں، سکینتن تسکین ہے، مِن رَبِّکُم تمہارے رب کی طرف سے، وَبَقِیَّتُن اور یادگاریں ہیں، مِمَّا اس میں سے جو، تَرَکَا چھوڑا، آلُ مُوسَى قوم موسیٰ نے، وَآلُ حَارُون اور قوم ہارون نے، تحملہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو، الملائکہ فرشتے، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیتن البتہ نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے، بس جی.